1999 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Ceny idą w górę. Wyliczenia GUS-u za wrzesień inflacja zbliżyła się do 5%. Po wypadku w okolicach Augustowa nie żyje 19-latka w zaawansowanej ciąży. Zderzyły się tam dwa samochody, których kierowcy byli pijani. Hamas i Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny poinformowały o zabiciu przez Izrael ich libańskich przywódców. Dalszego wzrostu inflacji spodziewają się ekonomiści. Dzisiaj GUS podał tak zwany szybki szacunek. Wynika z niego, że ceny we wrześniu wzrosły o 4,9% w porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku. Do tych danych odniósł się Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Inflacja według szybkiego szacunku GUS zbliża się do granicy 5%. 5% zapewne przekroczymy już w październiku, a to ze względu na rosnące ceny opału, gazu i środków potrzebnych do ogrzania naszych mieszkań. Przypomnijmy, w sierpniu inflacja wyniosła 4,3%. Były szef policji jest przesłuchiwany przez warszawskich śledczych. Jarosław Szymczyk został wezwany w związku z wybuchem granatnika, do którego doszło w jego gabinecie w grudniu 2022 roku. Za czasów Zjednoczonej Prawicy generał Jarosław Szymczyk w sprawie wybuchu miał status poszkodowanego. Teraz prokuratura chce mu postawić zarzuty m.in. niedopełnienia obowiązków oraz posiadania broni granatnika wbrew obowiązującym przepisom. W sprawie wybuchu nowa ekipa rządząca przeprowadziła zimą tego roku kontrolę. Wskazano w niej na 27 różnych uchybień nieprawidłowości. 19-latka w zaawansowanej ciąży zginęła w wyniku wypadku we wsi Kolonie Lipsk w okolicach Augustowa. Po północy zderzyły się tam dwa pojazdy. Kobieta była pasażerką Audi, którym kierował pijany 20-latek. O szczegółach powiedziała nam Kinga Kalinowska z policji. Wstępne informacje wskazują na to, że kierujący Audi w trakcie wyprzedzania Volkswagena stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachował. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 19-letnia pasażerka Audi. Kobieta była w zaawansowanej ciąży. Ostatecznie okazało się, że obaj kierowcy byli pijani, a ten, który spowodował wypadek, miał jeszcze zakaz prowadzenia pojazdów. 20-letni kierowca Audi wsiadł za kierownicę mimo sądowego zakazu, mając w organizmie ponad promil alkoholu. Natomiast 19-letni kierowca Volkswagena również był nietrzeźwy. W tym przypadku badanie alkomatem wykazało blisko promil alkoholu. Przyczyny i okoliczności wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Nie ustają izraelskie ataki na Liban. W nocy Hamas i Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny poinformowały o śmierci swoich libańskich przywódców. Dziesiątki celów Hezbollahu, ale też śmierć libańskich przywódców Hamasu i Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. To efekty izraelskich nalotów na Bejrut i południowy Liban. Jak podał Hamas, w ataku na obóz dla uchodźców Al-Bas zginął libański przywódca tej organizacji terrorystycznej Fatah Sharif Abu al-Amin. Tymczasem w nalocie na dzielnicę Bejrutu Kola życie straciło trzech przywódców Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Według Ministerstwa Zdrowia Libanu w ciągu ostatnich dwóch tygodni zginęło ponad 1000 Libańczyków, a 6000 zostało rannych. Nie wiadomo jednak, ilu z nich to cywile. Rząd w Bejrucie poinformował, że 1 000 000 osób, a więc 1/5 populacji kraju, musiało opuścić swe domy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Szczyt fali powodziowej na Dunaju właśnie opuścił Chorwację i wywołuje duży niepokój u ujścia tej rzeki do Morza Czarnego w Rumunii. Powołany przez premiera sztab kryzysowy poinformował, że w ciągu ostatniej doby profilaktycznie ewakuowano ponad 6 tysięcy ludzi z prawie 30 miejscowości. Strażacy byli z kolei wzywani do około 90 miejscowości, głównie do podtopień i powalonych drzew. W Chorwacji obyło się bez katastrofalnych szkód. Dunaj podtopił jedynie tereny przy swoim korycie. Będzie rekonstrukcja czeskiego rządu. To efekt kryzysu w gabinecie Petra Fiali i dymisji jednego z wicepremierów. Szef rządu chce, aby Rada Ministrów była kompletna w ciągu 2 tygodni. Kryzys rządowy będzie tematem dzisiejszych rozmów prezydenta Petra Pawła z liderami 5 ugrupowań koalicyjnych. Jedno z nich, Partia Piratów, przejdzie jutro do opozycji, ponieważ chodzi o najmniejsze, liczące 4 posłów ugrupowanie. Obóz rządzący utrzyma większość w parlamencie. Napięcie pomiędzy piratami i pozostałą częścią koalicji wyszło na jaw przed tygodniem. Premier Petr Fiala zdecydował o odwołaniu wieloletniego szefa partii Iwana Bartosza z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju regionalnego. zarzucił mu nieudolność w kwestii cyfryzacji postępowania budowlanego, uznawanej za jedno z najważniejszych zadań obecnego gabinetu. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostatnie wrześniowe popołudnie tego roku pogodne, tylko na południowym wschodzie może przelotnie popadać deszcz, chwilami możliwy silniejszy wiatr. Temperatury już jesienne od 10 stopni na Podhalu do 13 na Podlasiu i 15 w centrum oraz na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 12, a do 14 na naszej antenie. Tu Myśliwiecka 357. Audycja, którą tworzymy wraz z trójkowymi słuchaczami. 22,7 trójek, myśliwiecka@polskieradio.pl. To adres mailowy i numer telefonu. Dwa sposoby komunikacji z nami. Gosia Jakubowska czuwa przy telefonie. Audycję realizuje dziś Olga Szućko, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry. Just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Underneath the starry skies, untied, you know what? It's gonna be a bumpy ride. Don't wanna bore you, totally adore you. I wanna go where everybody wants to go. Please will you tell me where everybody wants to go? I thought it was just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Całkiem nowy Travis z lipcowego albumu LA Times. To jest kompozycja, która tę płytę otwiera, singlowa zresztą, zatytułowana Bass. Dzisiaj tak rozpoczynamy audycję Tu Myśliwiecka 357. Tym utworem mówimy dzień dobry. Z dużą nadzieją, że to będzie całkiem dobry poniedziałek. Dużo ciekawych tematów przed nami, między innymi słów kilka o sztucznej inteligencji i barierach technologicznych. Ten temat zbadamy z Moniką Suszek po godzinie 13. Dużo ciekawej muzyki przed nami również i przypominam, że można do nas zgłaszać swoje muzyczne pomysły, dzwoniąc na numer 22 i 7. 7 trójek. A na razie nasza bardzo ważna piosenka dnia. Nie warto mówić kocham, spróbuj uczynić gest, nim uwierzysz, że nic nie warto robić. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nadzieje i nieważne, że nazwą ciebie głupcem. Musisz pozwolić, by sny sprawiły, byś pamiętał, że nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Moja i twoja nadzieja uczyni nadzieja pozwoli uczynić dziś cuda. Nagrana tutaj na Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Moja i Twoja Nadzieja. W nowej wersji, w nowym wyjątkowym wykonaniu ponad 30 artystów spotkało się jednego dnia, żeby piosenką wesprzeć powodzian. Ta nowa wersja utworu Moja i Twoja Nadzieja jest bardzo ważną częścią akcji Telewizji Polskiej Razem dla Was, której celem jest mobilizacja Polaków do wsparcia poszkodowanych przez powódź, a ci tej pomocy naprawdę bardzo teraz potrzebują. Dzisiaj ten utwór jeszcze nie raz pojawi się na naszej naszej antenie, to z pewnością, bo to nasza piosenka dnia. I my właściwie teraz pozostajemy przy nowych wersjach utworów, już całkiem dobrze znanych. Ta kompozycja świeciła triumfy całkiem niedawno, bo w piątek na naszej liście przebojów znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia. Zielono mi i Basia Małecka. Trójkowy numer jeden minionego piątku i listy przebojów. Zielono mi. To Basia Małecka, która niespodziewanie wspięła się na pierwsze miejsce pierwszej trójki. Jeśli się podobało, jeśli chcą Państwo, żeby tę pozycję utrzymała, no to śmiało. Trzeba zajrzeć na naszą stronę trójka.polskieradio.głosowanie i oddać swój głos. Oczywiście ja niczego nie narzucam. Zestaw do głosowania mamy duży i można oddać głos również na inne zespoły i na innych artystów. Decyzja należy do Państwa. Justice i Dance. Akcent bardzo taneczny w dzisiejszej audycji Tu Myśliwiecka 357. A ja przeskakuję teraz do propozycji od trójkowych słuchaczy i słuchaczek. Przypominam, że muzyczne zamówienia zbieramy pod adresem myśliwiecka@polskieradio.pl lub pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę zespołu Ultravox pod tytułem I Remember. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Yeah.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Phoenix, trying to be cool, to za nami. A przed nami Państwa muzyczne zgłoszenie. Dzisiaj przypominam 30 września, co oznacza Dzień Chłopaka. Wszystkim chłopcom wysyłamy więc uśmiech i spełniamy ich muzyczne prośby przy okazji. Na adres myśliwiecka@polskieradio.pl trafiła wiadomość od pana Adama, który prosi o dwie bardzo ładne kompozycje, ale jako pierwszy wśród propozycji pojawił się nowy BRK i po co mi to? Jak pisze pan Adam, utwór na lepszy tydzień dla każdej pozytywnej osoby. Bardzo proszę, to jest jeszcze piosenkowy świeżak. Niecałe 2 tygodnie po premierze. A mama mówiła, nie mieszaj się. Yeah. A mama mówiła, że to zło. Powiedz mi, po co ci pusty fame? Za dobre serce masz, wykorzystają to. Oh. A tyle już lat sobie myślę, że to nie ja. Yeah. A byle pół świat, byle szybciej, to nie ja. Każdy sobie wilkiem, więc bądź jak wilk. Miej dogodny plan, wszyscy powtarzali mi. Fałszu i prawdy tu też jakby pół. A może nie warto za bardzo, ciągnie nas w dół. Powiedz mi, po co mi wieczny strach o to, że nie będzie nas, kiedy przyjdą gorsze dni. A może to bieg po ten follow, a może to myśli, co bolą. A może ten wyścig to nie dla takich jak ja, nie. A może mi w końcu pozwolą odnaleźć swój sens i swój kolor. I chcę mieć to z tobą, więc ciągle ty. Takie to nowości na trójkowej antenie BRK i po co mi to? Prośba muzyczna od pana Adama, którą z wielką przyjemnością spełniamy. A w studiu trójkowym Ewa Lipowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Która nam dzisiaj zdradzi, co w popołudniowym zapraszamy do trójki. Ale zanim muszę ci opowiedzieć, jaki był spacer sobotni z sernikiem. Więc ja stanowię sernik to jest kot. Mój kot, tak. Dlatego stanowimy lokalną atrakcję turystyczną, tam sobie chodzimy. No i jest ten spacer, jest sobota. Sernik zaplątał mi się w jakieś krzewy, więc ja wyglądam, wiesz, w miarę normalnie. Po prostu babina ze smyczą, na końcu której jest prawdopodobnie pies, nieistotne. Naprzeciwko mnie idzie duży pan, który mi się z daleka kłania, taka kultura kancelaryjna, bardzo fajnie. A przed panem bieży jego pupil, czyli świeci pies. Świeci pies to jest taka jednostka, wiesz, która ma przy obruszce coś takiego, co świeci. No tak, sobie z córką tak, nazwałyśmy. Tak, zgubił. Tak, i tymczasem świeci psem jest ratlerek na oko 1,5 kg. Ratlerek dzielnie idzie w moją stronę. W tym czasie sernik kończy obchód krzaczków, wychodzi i idzie prosto na ratlerka, w ogóle się nie zastanawiając nad sytuacją. Ja już wiem, że będą komplikacje, więc mam mroczę do niego. Boże, synek, czy ty w ogóle widzisz, co ty robisz? I w tym momencie odzywa się właściciel świeci psa i mówi tak. Zostaw. Nie ruszaj. To jest kotek. Ty się boisz kotków. Killerku. I killerek zostawił mnie tam w kucki, bo do teraz nie wiem, czy ten pies 1,5 kg ratler ma na imię killer, a pan się zwrócił do niego w formie zdrobniałej. Czy ma na imię killerek? Obie wersje są cudowne. Pozdrawiam tego pana. Co by było, gdyby nie został ostrzeżony, że się boi? Ja nie wiem, to była katastrofa. No. Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Zresztą sernik waży 5 kilo, więc... Czyli był większy niż ratlerek. Oj tak. A w popołudniu wysłałam Bartka Bieleckiego, żeby sprawdził, co ten generał, który usłyszał dzisiaj zarzuty. Niektórzy żartują, że dobrze, że miał szansę usłyszeć, ponieważ współpraca z granatnikiem na moment pozbawiła go słuchu. No więc Bartek się dowie, jakie usłyszy zarzuty i co dalej będzie się działo z panem generałem. O, potem mam bardzo fajny punkt w programie. Przyjdą goście. I teraz nie mogę ci powiedzieć, jacy to będą goście, ale goście będą wspaniali. No trzeba słuchać. Tak, potem. I nie mogę powiedzieć, na jaki temat, bo dopiero o 13 wszystko się okaże, a serwisy pewnie jeszcze o 13 nie będą mogły tego powiedzieć, tylko potem, więc tym bardziej ja nie mogę, ale będzie fajnie. Tajemnice na razie. Tak, zasłużyliśmy na nagrody, czyli było dobrze, no. I co tam dalej? No, Ola Dobieszewska śledzi taką... No chciałam powiedzieć kulawą pomoc państwa, ale to jest wyjątkowo nieszczęśliwy zbitek słów, dlatego że chodzi o dodatek do renty socjalnej. Bardzo duży, tak mi się wydaje. No, obiektywnie rzecz ujmując, 2520 zł to jest coś i jest to dodatek dla osób z niepełnosprawnościami. i byłoby dobrze, ale to nie jest dodatek dla wszystkich tych osób, tylko dla tych, które mają rentę socjalną. A z kolei rentę socjalną przyznaje się osobom, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem pełnoletności lub w trakcie studiów do 25 roku życia, albo w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Mhm. Czyli owszem, pomożemy osobom z niepełnosprawnościami, ale nie wszystkim. Mhm. Dlaczego? Mhm. Może Ola odpowie na to pytanie. I jest jeszcze jeden cudowny materiał z całą pewnością, bo o reszcie to już nie wiem, bo to się zmienia, jak wiesz, o tym, żeby jednak bardzo inwestować i pochylić się nad domami tymczasowymi dla zwierząt, które ratują im życie, bo tam znacznie lepiej się zwierzęta czują niż w schroniskach, więc tak, zakładajmy, prowadźmy i wspierajmy domy tymczasowe dla zwierząt. No to będziemy nasłuchiwać również dzisiaj po 16:00. Co ciekawego w tym temacie, rozwinięcie tematów, o których dzisiaj powiedziała nam pokrótce Ewa Lipowicz. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. Children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder, wonder, don't you? Rodriguez i I Wonder, to za nami. Takie to piękne rzeczy wybrzmiewają na trójkowej antenie. 9, no prawie 8 minut przed godziną 13. Już niebawem serwis trójki, ale zanim to jeszcze jedna prośba telefoniczna od jednej z trójkowych słuchaczek, która zdradziła nam, że chętnie usłyszałaby coś Czesława Niemena albo Krzysztofa Zalewskiego. No to my to wszystko łączymy w jedno i słuchamy Romanse Cherubina, utwór Czesława Niemena, ale w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego i sióstr Przybysz. Ze strony faść na koniku wrony. O, jak ciężkie od smutku ma serce. Koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła. Jest tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej korze wyrył jej imię nożem.